te mă plâng până zor, că nu știu ce ți-a făcut. Și mă întreb de mii de ori dacă te-am pierdut. Și mă întreb de mii de